я бажаю до тебе, Боже, рвуся душею небеса, тільки з тобою усе переможу, тільки з тобою у серці краса, тільки з тобою усе переможу, тільки з тобою у серці краса. Часто тривоги я зустрічаю, давить на душу грішне буття, тільки з тобою, Ісусе, я маю світлу надію на вічне життя. Тільки з тобою, Ісусе, я маю світлу надію на вічне життя. Боже мій, Боже, щиро благаю, сили дай мужньо далі йти, щоб досягнути блаженного краю, небо зелі назавжди. Кожну мить, хай же ніколи хвала не змовкає, хочу співати тобі кожну мить.